ini Ahmadu wa bada dhat al kasri tashabul khabar la mubtida innahu inni la wadar wala yalid wala yalid ma qad nufiya wala min al afali ma karodiya wa qad yaliha ma qad kainna da la qad sama ala lida mustawidha wal fi'lu illam yakun nasikhun wa tashabul wasita ma mula khabar wal fasra wasman halla qablahu al khabar wa waslu ma bidil hurufi mubtilu imaluha wa qad tibakul amalu wajaidun afuka matufan ala masubi inna ba'da an tastakmila wa'ufifat ka'anna wa'ufifat inna fa wa'uhiqat bi'inna lakinna la'al min duni la'i tawala lawaka'an wa'ufifat inna faqala al-amal wa tarzamu lamu idha ma tuhmal wa rubbama stugni anha in badamana tikun aradahu mu'tamida wal filu illam yakuna syukhan falatul fi ghaliban binti musola wa intu khafaf anna fasmu astakan wal khabaru jangal jumlatan min ba'di'an walam yakun dua wa iyakun filan walam yakun dua walam yakun tasrifu mumtani'a fal ahsanul fasl biqadin biqad au nafin au tanfisin au law wa qalilu dzikru law wa in fa in tuhafaf anna wa khufifat anna aidan fanui mansubwa aidan sabitan aidan ruwi mufrad amalain najal lil fi nakira mufradatan jaat kaum muqarrara fansib biha mudafan aw mudariya aw ba'da dzakal khabar dzikrafiya wa raqibil mufrada fatan kala hawla wala quwwata wasani jala mansuban aw marfuan aw murakkaba wa ba'da dzakal khabar dzikra wa mufradanatan an rafata awalan natan siba wa mufradanatan mabniyyin li faftawin siba aw rafata dili wa ghayra madiwa وغير مفردي وغير ما يلي وغير المفردي لا تبني وينسب وغير فاقصدي والعطف لم تتقرر لا حكم له بما لنعطي ذي الفصل انتما وعطي لما همزة استفهامي ما تستهك دون الاستفهامي وسعى في ذا الباب اسقاط الخبر اذا المراد مع سكوته ظهر انسب بفعل القلب جزء ابتداء نرى خلع لم توجدا ذنّا هسبت وزعمت ما أتهج دار وجعل لذاك أعتقد وهب تعلم والتي كسير أيضا بهنسب مبتدا وخبرا وخص بالتاليك والإلغائمة من قبلها فالأمر هب قد ألزم وكذا تعلم ولغير المعد من سواه ما جعل كل ما له زكين وجوز الإلغاء في الابتداء wani domir syani aula mabtida fi muhimil wa ma taqaddama wa tazima ta'liqa qabla nafima wa in wala la mubtida wa in wala la mubtida na qasam wa in wala la mubtida na qasam kada wal istifhamu dalahun hatam lil ilmi irfani kadun itu hama tadi yatul niwahidin multazama wali ro'ya ru'yan mimali alima tola bamaf'ula ini min qablin tama terus wala tujiz maf'ulun wala tujiz huna bila dalilin sukuta maf'ula ini au maf'uli terus kata zunnus kata zunnus ja'al in wali wa kata zunnus ja'al takunu in wali mustafaman bihi walam yanfasili wa ghairu raf bahwa bighoir zarfin au biharfin au amal lain babe bighoir zarfin au kazarfin au amal lain bibadi fasol tayuh damal apa di sini nih wajral kaulu kazan ni mutlako inda sulaimi kulda nahu kulda musbiqo ila salasatin ru'a wa lima adda wida sura ru'a lama wa ma lima fula yalim tumutlaqo wa lisan ya wisali si aidon hukiko inta adda ya liwahidin bila hamzin falisnaini bihi tawassola wasani min huma kasanisnai kasa fi kulli huk fahuwa fi kulli huk min du'tisa fahuwa bihi fi kulli huk min du'tisa wa karusa biki naba akhbaro kadaka haddasa'an ba kadaka khobaro al-failu alladhi kamarfu'i atadaydun muniran wajuhuni malfata wa fi jawabik wa ba'da filin failun za'in zuhar fahuwa wa illa fadumirun istatar wajarridil fila idha ma usnida wa'lisnainyaw jamin kafada syuhada waqatu qawlu sa'ida wa sa'idu wal filu lizahiri bada musnadu wa yarfa'ul fa'ila filun utmiro kamisidaidun fi jawabi man koro wa ta'u ta'ni sintalil madiyya wa ta'u ta'ni sintalil madiyya idhakana li'unsa ka'abat hindul adha wa innama tazamu fa'ila mudmari mutasirin wa musimi datahiri wa qatubuhul fasu tarkata sinahwi atal qadiyya bintul wakifi walhasbu ma fasrin bi illa futila kama zaka illa fatatu binil ala walhasbu bila fasrin walhasbu qadiyati bila fasrin wa ma'domi ridil madadi fi syirin wako watau tanisin ma'ajami siwasalim siwa salim min mudhakkarin katai ma'idhal labin wakot walhazwa fini malfatatus tahsanu li anna qasdal jinsi fihi bayinu wal asru fil fa'ili ayat tasila wal asru fil maf'uli ayan fasila wakotu jauh bi khilafil asli wakot ajil maf'ulu qoblal fi'li wa akhirul maf'ula inabsun dohar inabsun udhir wa akhirul maf'ula innafsun hudir au udmiral fa'ilu ghairu munhasir wa akhir wa ma bi illa au bi inna man hasar akhir wa qad tasbiqu in qastun dhuhar wa la yanubu ba'du hadhi wasa'anahu khofa rabbahu umar wasazanahu zana nauruhu syajar yanubu mafulun bian fa'ili fima lahu kanila khairu na'ili fa'awal al-fi'lid muman wal-mutasil bi'ahirik sirfi mudin kausil wajalhu min mudarin unfatiha kayantahil makuli fihi untaha fasaniya taliyatal mutawa'ah kasaniya ja'alhu bila munaza'ah kal awali ja'alhu bila munaza'ah wasali salati bihamdil wasli kal awali ja'alan nahu kasuhli waksir awismi fasulatiin mu'il hainan wadamun jakabu afatumil wain bisyaklin hifalab sunil tanab wa maliba kotu rolina wihab wa malifa ba wa malifa ba lima ainu tali wa malifa ba lima ainu tali tar fi khtarwan qada wa shibhinan jali wa qabilu min dharfin aw min masdari au min au harfi jarrin niya bi niyabatin hari wala yanubu ba'du hadhi in yarid qadarid wala yanubu ba'du hadhi in wujid fil lafzi maf'ulun bihi wa qad yarid terus wabit fil lafzi qad yarid wabittifak wabittifakin qad yanubu sanimin babi min babika safima fiman niyabatu umin fima tibasuhu umin bibaridun wa aroman ustahar wala aroman an idal qasdu dhahar wa ma siwa naibi mimma ulliqa birafi wa nasbu lahu muhaqqiqa birafi nasbu lahu muhaqqiqa muhaqqaqa ya di meraja dulu hafalannya dari naibul fa'il satu satu. قال الناظم رحمة الله عليه في باب نائب الفاعل ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنين خير نائل فأول الفعل الضمن والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوسل واجعله من مضارع منفتحا كينتهي المقول فيه ينتهى والثانية التالية المضاوعة كالأول جعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعلنه كالسحن واكسر كالأول جعلنه كالسحن واكسر أو اشم فثلاثي أعل عين وضم جاك بوع فاهتمل وإن بشغل خيف لبس جسنب وما لباع قد جرى لنحوها وما لفا باع لما العين تلي فاختر وانقاد وشم ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذه إن يجد في اللفظ مفعول به وقد جر باتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن في باب ظن وعر المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا ولا أرى منعا إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كليلا خير نائلي فأول في الاتمن والمتصل بالآخر اكسر في مدين كوسل واجعله من مضار منفتح كينتهي المقول فيه ينتهى وثاني التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل واجعلنه كالأول اجعلنه كالسحر واكسر أو اشم فثلاثي أعيل عينا وضم جاك بوع فاهتمل وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحوها وما لفع بعلم العين التلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جار بنيابة حري ولا ينوب بعد هذه إن وجد واللفظ في اللفظ مفعول به قد جرد وباتفاق ينوب ثاني من بابك في الملتباس أمن في باب ظن وأرى المنع اشتهر wala aromanu idza qasu dhahar wala aromanan idza qasu dhahar wama siwan naibi mimma ulliqa fi birafin nasbi muhaqqaqa birafin nasbu lahu muhaqqaqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-Nadhim bin Malik rahimahullahu ta'ala anna ibn al-fa'in yanubu maf'ulun bihi an fa'ili fima lahu kanila khairuna ili fa'awwal al-fi'l al-muman wal-muttasil bil-akhir ksir fi mudiyin kausil waj'alhu min mudari'in munfatiha kayantahil maquli fihi yuntaha wa thaniyat taliyat al-mutawah kalau waj'alhu bila munazah wa thalith al-lazi bihamzil wasli kalau waj'alannahu kastuhli waksir asmin fa thulathiyin uil aynan wadamunja kabu'a fahtumil wa in mishaklin khifa labsun yujdanab wa ma liba'an qad yura li nahwihab wa ma lifaba'an limal aynu tali faktarawan qada wa shibhin yanjali wa qabilun min dharfin aw min masdari aw harfi jarin bi niyabatin hari wa la yunubu ba'du hadhihi wujid fil lafzi maf'ulun bihi wa qad yarid wa bi ittifaqin qad yanubu tsani min babi kasafi mal dibasu umin fi babi dhanna wa aral man ushtahar wa wala araman anidal qasdu dhar wala araman anidal qasdu dhar wa masiwan naibi min ma'uliqa birrafi nasbu lahu muhaqqaqa. Qala rahimahullahu ta'ala fi babi an-naibu 'anil fa'il fi babi an-naibi 'anil fa'il yanubu maf'ulun bihi an fa'ili fi ma lahu kanila khayru na'ili fa'awwal al-fi'l ithmuman wal muttasil bil akhir iksir fi mudiyin kawusil waja'alhu min mudari'in munfatiha kayantahil maquli fihi yuntaha wa thaniyat taliyatal mutawa'ah kal awwal ja'alhu bila munaza'ah وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعلنه كالتحلي واكثر أوش من فاثلاثي أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل وإن بشكل خيف لبس يزتنب وما لباع قد يرى لنحو حب وما لفاباع العين لم وما لفا باع لما العين تلي تختار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعد هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسافي ما التباسه أمن في باب ظن وعرى المنع اشتهر ولا أرى من عن إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي فأول الفعل اضموما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعلنه كالسحلي واكسر أوش من فثلاثي أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب وما لفبع لما العين تلي في اختر وانقد وشبه ينجلي وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنيابات حري ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من بابك سفي ما التباسه أمن في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علقا بالرفيع النصب له محققا. ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل أول الفعل ممن والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوسل واجعله من مضار منفتح كي ينتهي المقول فيه ينتهى والثانية الثالثة المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة والثالثة الذي بهمز الوصل واجعلنه كالأول اجعلنه الأول جعلنه كستحلي وما لبا واكسر أوش من فثلاثي نعيل عينا وضم جاكبوع فاحتمل وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لبا قد يرى لنحو هب وما لفباع العين قد وما لفباع العين لنحو هب وما لفباع العين تلي وما لفباع العين تلي لمال عين تلي فاختار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر وشبه ينجلي بنيابة حري ولا ينوب ولا ينوب بعض ذي إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد باتفاق قد ينوب الثاني من بابك سافي التباسه قد أمن فيما التباسه قد أمن فيما التباسه أمن في باب ظن أرى من اشتهر ولا أرى من أن إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما ألقى برفع النصب له محققا. بسم الله قال المصنف رحمه الله تعالى ينوبو مفعول به عن فاعل فيما له كان لا خير نائل فالأول فعل المتصل بأخر سر في مضي كبوسل وجاءه من مضارع منفتح كينتحي المقول فيه ينتهى وثانية التالية المطاوعة كالأول جعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعله كاستحلي وكسر أمس مفعوليات ينتهي عينا وكير أمس مفعول لاسيان وإل عينا وضم من جاك بوء فاتومل ما إن بشكل خيف لاسن يتانب وما لفباء قدر النبي حب وما لفباء قدر النبي حب وما لفباء لمن عين التالي اختار وان قد ماشي به ينجلي وما لفا وما لبا لفا وإن بشكل خفال لا سنجتانب wa ma li fa ba'a qajural wa ma li ba'a qajural linafi hab wa ma li fa ba'a liman a'inu tali ikhtarawan qawda wa shibihin yan jali wa qabila min darfin aw min masdari aw harfi jarin biniya batin hari wa la yanu badhadi in wujid fil lafdi mafulun bihi wa qad yarid abitifakin kayanu butani min babi kasafil matizu fa babi kasafil maltibazuhu umin abitifakin kayanu butani min wala fi babi dana wa arman mustahal wa aru arman ajidu qasud dahar wa masiwan na'ibi mima ulik ulika birafi inasmulahu muhaqqaqa. Qala musannif rahimahullah ta'ala yanubu mafulun bihi an fa'ili fi ma lahu kanila khairuna ili fal awwal al filit muman wal muttasil bil akhir iksirti mudiin ka usil wajalhu min mudhari'in munfatiha ka yantahil makuli fi yuntaha fal awwal al filit muman wal muttasil wasaniyata aliyata al mutawa'a kal awli jalhu bila munada'ah وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعل أنه كالسخل واكسر أو اسم فثلاثي نوئل أين وضم كجبو جكبو فتمل وإن بشكل فلاب سمجتنا فما لبا قطر لنهو هب وما لفا بعلي ملعين تلي في اختار وانقود وشبين ينجلي وقابل من ظرف أو من مستري أو حرف جر بنيابة هري ولا ينوب بعد هذك إن وجد باللفظ مفعول به قترت باللفظ مفعول به وقترت وباتفاق قتنوب الثاني من باب كسا فيما تباسه زكين في باب ذن وعر من اشتهر ولا أرمانا إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما أولق بالرفع النصب له محقق. ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائلي فأول الفيل ضما والمتصل بالآخر اكسر في مذي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كينتهي المقبول فيه ينتحى والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعل أنه كالسحلي أكسر أو اشم فثلاثي نوئل عينا وضم جاكب وفحتمل وإن بشكل حيف لبس يجتنب وما لبع قجر لنحو هب وما لفا بعلم العين تلي فكتار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذه وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسا فيما التباسه أمن في باب ظن وأرى المنه اشتهر ولا أرى منا إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا. قال محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي رحمه الله تعالى نائب الفاعل ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي فأول الفيل اضمماً والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كي ينتهي المقول فيه ينتهى وثانية تالية المطوعة كالأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كالسهل واقصر أوش فثلاثي عئل أين النظم جاك أبوع فاهتمل وإن بشكل خيف لبس نجتنب وما لباء قد يرى لنهو هب وما لفاب علم العين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب الكسى فيما التباس أمن في باب ظن وأرى المن أشتهر في باب ظن وأرى المن أشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر في سوى النائب ورافي وما سوى النائب مما علق برافي النصب له محقق. بسم الله. قال الناظم رحمة الله عليه ينوب مفعول به عن فاعله فيما له كانين خير نائل ينوب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناسب الجازم وعلامة رفعه ضمة الظل آخره مفعول فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهر على آخره به جار مجرور متعلق بمفعول عن فاعله جار مجرور عن حرف جر فاعل اسم مجرور بأن علامة جر الكسر ظهر آخره وجر مجرور متعلق بينوب فيما كذلك له جار مجرور متعلق محذوف صلة موصول كنيل خير نائي كاف جار محذوف تقدير قولك وجر مجرور متعلق محذوف وجوبا خبر امتنى محذوف أي وذلك كقولك نيلا خير نائلي نيلا فعل مغير صيغة مبني فعل مغير صيغة مبني على الفتح وخير فنيب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف نائلي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة على آخره والجملة فعلية من فعل ونائبه سلها مقول قول في محل نصب مقول قول ومعنى البيت dan معنى البيت مفعول به mengartikan posisi dari fa'il dari mengartikan posisi fa'il pada hukum-hukumnya yang ada pada fa'il seperti contoh nila khairuna ili kemudian jika fa'il dihapus maka maf'ul bih menggantikan posisi fa'il maka diberikan kepadanya hukum-hukum fa'il diantaranya adalah sebagai berikut wajibnya diakhirkan dari amilnya kemudian wajibnya rafa' naibul fa'il kemudian wajibnya fi'il dilepas atau dikosongkan dari tanda-tanda tasniyah atau jamak seperti layaknya fi'il yang bersambung dengan fa'il kemudian dikasih alamat ta'nits pada fi'il jika naibul fa'ilnya mu'annas kemudian berlaku juga hukum ittisal dengan fi'il atau infisalnya kemudian berubahlah yang tadinya maf'ulun bih itu fadlah menjadi umdah kemudian di sana ada sebab-sebab tujuan atau di sana ada tujuan-tujuan mengapa dibuangnya fa'il dan digantikan posisinya oleh maf'ul yang pertama ialah kembalinya kepada lafziyah yaitu al-qasdu fil ijaz lil ibarah, untuk meringkas ibarat. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Fa in aqbatum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kemudian yang kedua, yang mana ini lafziyah, adalah untuk saja, untuk muhafadha ala as-saja, ka qawlihim man tawabat sariratuhu humidat siratuhu. Atau yang ketiga, al-muhafadha ala al-wazn, ka qawlil a'sha Maimun bin Qais, ulliktu rajulan, ulliktu aradan wa ulliqat rajulan ghairi wa ulliqa ukhra ghairuha ar-rajulu. Ulliktuha aradan wa ulliqat rajulan ghairi wa ulliqa ukhra ghairuha ar-rajulu. Ini yang kembali kepada lafziyah. Adapun yang tujuan aghrad yang kembali kepada ma'nawiyah, di antaranya ialah qawlu al-fa'il ma'luman indil mukhatab. Fa'ilnya telah diketahui di si mukhatab, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kemudian fa'ilnya tidak diketahui inda al-mutakallim, seperti orang yang hilang barangnya, suriqa mata'i. Kemudian raubatul mutakallim fi izhari ta'zimihi lil fa'il bisun ismil fa'il inda zikrih. Seorang mutakallim ingin menampakkan kagungannya dia kepada fa'il dengan menyembunyikan atau menjaga namanya, atau ingin mengagungkan fa'il agar tidak diringi oleh maf'ul bih, seperti disertakan namanya dengan persamaan maf'ul bih, seperti contoh ucapanmu khuliqal khinziru. Kemudian untuk menampakkan kerendahan fa'il dengan menjaga namanya dari penyebutan, kemudian dengan tidak menyebutkan namanya. Kemudian untuk atau karena khawatir dari fa'il, sepula dan takut dari fa'il, atau karena mengkhawatirkan keselamatan fa'il, al-khawfu min wal-khawfu alaih. فأول الفلت ممن والمتصل بالآخر سر في مضين كوصل. فأول الفلت ممن والمتصل أول الفعل أول مفعول به لتمن بلد لمتمن منصوب وعطى نسبة الفتحة وهو مضاف. الفعل مضاف إليه مجرور وعطى جره الكسرة. أتممن فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير أنت. والمتصل الواو حرف عطف متصل مفعول به بكسر الآتي مفعول بمقدم وعد وعلامة نصب الفتحة وسكن للوقف. بالآخر جار مجر متعلق بكسر ومتعلق بالمتصل اكسر فعل امر مبني على السكون في محل مبني على السكون وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير انت. في مضي جار مجرور متعلق بكسر. في حرف جر مضي اسم مجرور بفي وعطى جره الكسره. كوصل كاف حرف جر لقول محذوف وتقدير كقولك. وصل فعل ماضي فعل ماض بني للمجهول بني للمجهول وفعله ضمير مستتر به جوازا تقديره هو. والجملة الفعلية في محل جر مقول في محل نصب مقول قول. Musannif jelaskan di sini bagaimana cara membuat fi'il yang mabni maklum jadi mabni majhul, yaitu dengan mendomahkan awal fi'il dan mengkasohkan yang berkandung dengan huruf terakhir pada fi'il madhi seperti usil. Yang mana usil ini aslinya adalah ashala, berubah menjadi usil. Waj'alhu min mudhari'in munfatiha kayantahil maquli fihi yuntaha. Waw 'athifah ij'alhu fi'lun wa fa'ilun maf'ulun bih. Ij'al fi'lun fi'l amrin mabniun 'ala sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta. Wal ha' dhamirun muttasil mabniun 'ala dham fi mahalli nasbin. Min mudhari'in jar majrur mutaalliq bi mahdhuf mudaqi mahdhuf hal min dhamir min al ha munfatiha maf'ulun tsani lij'al kayantahi qasida lafdhuh majrur bil kaf wal jar majrur mutaalliq mahdhuf khabar mubtada'in mahdhuf al-maquli na'at liyantahi fihi jar majrur mutaalliq bil maqul yuntaha fi mahalli qasida lafdhuh fi mahalli raf'in naibul fa'il li maqul. Dan untuk fi'il mudhari setelah di dhamma awalnya ketika digunakan untuk sighah majhul, maka huruf sebelum terakhirnya di fathah, seperti pada contoh yantahi ketika digunakan untuk majhul dikatakan padanya yuntaha. والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة والثانية وعاطفة الثانية مفعول به بفعل محذوف يفسره ما بعده التقدير اجعل الثاني التالية نأت للثاني na'tul mansub mansubun mithlu ta qasru lidharurah wa alamatu nasbihi alfathatu zahirah ala akhirih ta qasru lidharurah kusira lidharurah maf'ulun bih litali مفعول به للتالي وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة منع من ظهورها التأذر وهو مضاف وفاعله ضمير مستتر فيه مطاوعتي مضاف إليه كالأول جر ومجرور في موضعه مفعول الأول لجعل الآتي kal awwali jar wa majrurun muta'alliqun bi qawlihi ija'al al ati maf'ulun tsani ija'alhu ija'al fi'lun amrin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta wal ha dhamirun muttasil mansubun mabniyun ala dhom maf'ulun awwal lija'al wal jumlah fi'liyah la mahala laha min al-i'rab jumlah tafsiriyah bila munaza'ah bila alba harfu jar la ismun bi makna ghair majrurun mahallan wa qad zahara i'rabuhu ala ma ba'dahu bi tariqatil 'ariyah la wa huwa mudafun al munaza'ah mudafun ilayh majrurun bil kasratil muqaddar ala akhirih man'an zuhurnya ishtighalul mahal bi harfatil 'ariyah bila munaza'atin li ajli al waqfi sukina li ajli al waqfi makna al bait dan yang kedua datangkanlah dan yang kedua yang didatangkan fi'il mabni bil jadikanlah yang kedua yang ia datang yang kedua yang didatangkan padanya ta al mutawaah jadikanlah huruf yang kedua yang datang setelah tal mutawaah seperti huruf yang pertama bila munaza'ah tanpa ada perselisihan di antara para ulama an-nahwi. Idza kana al-fi'lul mabni maf'ul lil maf'ul muftatahan bital mutawaah dhumma awwaluhu wa tsanihi wa dhalika ka qawlika tadakhraja tudkhrija wa fi takassara tukusira tawafala tughfila. Tadah roja. Alam contohnya alam tuhu al mas'alah fata'allamaha kasartu zajajata fatakassarot. Thank you. Tidak. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yusyaru bita'il mutawa'ah. Yusyiru bita'il mutawa'ah. Leh. Ilah. Ma ashbahaha. Min kulli ta'in. Mu'tadatin. Ziyadatuha. Beliau mengisyaratkan kepada ta'al mutawa'ah. Kepada ta' yang membutuhkan, yang semisalnya, yang biasa ditampakkan, tampakkan, tambahkan. وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي. الواو عاطفة ثالثة مفعول به لفعل محذوف يفسر ما بعده منصوب ومراد نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الذي الثالثة وهو مضاف alladhi ismun mausul mabriun al-sukun fi mahali jarrin mudaf ilaih bihamzil wasli alba jarah hamzi ismun majrur al-udu jarri al-kasratul zahiru ala akhirihi wal-jaru wal-majrur muta'alikun mahzufin silah hamzi huwa mudaf al-wasli mudaf ilaih majrur wal-udu jarrihi al-kasratul zahiru ala akhirihi كالأول الكاف جارة الأول اسم مجرور ومضاف جري الكسرة الظاهرة على آخره والجار والمجرور في محل نصب مفعول ثاني مقدم لإجعلن إجعلنه فعل والفاعل ومفعول به إجعلن فعل أمر مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد الثقيلة والنون ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به الأول كاستفلي الكاف جار لقول محذوف والجار والمجرور متعلق محذوف خبر لمبتدأ محذوف استحلي قصد لفظه مقول القول dan jadikanlah huruf ketiga dari fiil yang awalnya hamzah wasal fi'il madhi dan jadikanlah huruf yang huruf ketiga dari fi'il madhi yang awalnya hamzah wasal seperti yang pertama harokatnya dan itu seperti pada contoh ustuhli. Ketika ada fi'il yang diawali fi'il madhi yang diawali dengan hamzah wasal, maka ketika ingin dimabni majhulkan, maka caranya dengan membomahkan hamzahnya. Demikian pula huruf yang ketiganya. Contohnya sebagaimana dicontohkan oleh musannif. Istakhraja menjadi ustukhrija dibomahkan hamzahnya dan huruf ketiganya. Inqalaba menjadi unquliba dan seterusnya. Waksir awish mim fa thulathiyin oil ainan wa dhammun jakabu afah tumil waw istiknaf iksir fil amr mabniun ala sukun wal fa'il domir mustad wal fa'il domir mustatir wujuban takdiru anta wi wujuban takdiru anta au harf ataf bimana ikhtaro li ikhtiar takhir ismim ma'tuf ala iksir fa maf'ulun bih tanazu' fi tanazu' fi iksir wa ismim wa huwa mudaf thulathiyyin mudafun ilayh wa'il fil madhi mughayyiru sighah wa na'ibu fa'il dhamir mustatir wa naibul fa'il wa naibul fa'il jawazan takdiruhu wa dhamir mustatir jawazan takdir fihi jawazan takdiruhu wa ya'ud ila thulathi ainan tamyiz Okay, keep my friend. wal jumlah fi'liyah na'at bagi sulasi ainan tamiz wa li'oil li'oil fa'il wa damun damun mubtada waw harful ataf ataf istina damun mubtada marfu alamat rafi dhamma zahir al akhiri ja kusiro lid darurah aslu jaa kabua jar majrur mutalik bija wal jumlah fi'liyah min ja khabar dhamun fi mahalli raf'in khabar dhamun kabua jar majrur mutalik bija fahtamil fahtumil fil madhi mughayyar sighah wa naibul fa'il dhamir mustatir fi jawazan takdiru huwa ya'ud ila damun dan kasrohkanlah atau ismamkanlah fa'il yang ketiga pada ain fi'il dan kasrohkanlah atau ismamkanlah fa yang ada pada ain fi'il pada fa yang ketiga dan kasrahkanlah atau ismamkanlah yang fa fi'ilnya fa yang fa fi'il sulasi yang ketiga yang dan kasrahkanlah atau ismamkanlah fa dari yang ainun dari fi'il sulasi yang ain fi'ilnya huruf illah dan domahkanlah dan domah dan domah datang seperti seperti bua fahtumil maka bawal pada bait ini diperbolehkan pada fi'il yang mu'al itu tiga maksud tiga macam set tiga macam domah kasroh ismam di sini diperbolehkan pada fi'il yang mu'al itu dengan tiga bacaan tiga qiraah mu'al sulasi yang tiga mu'al sulasi tiga qiraah tiga bacaan tiga ya. Yang pertama ikhlasul dom, ikhlasul yadu. Contoh. Contoh ikhlasul ya qila wa bi'a. Kaqauli syair hikat hikat wa nar ahikat alani raini ahikat alani raini itu haku nakhtabit nakhtabitu syauka wa la tusyaku. Yang kedua ikhlasul dom, contohnya laita wahalian fa'u syabab laita wahalian fa'u laita wahalian fa'u wahalian fa'u wahalian fa'u syai'an laitu laita syababan bu'a fasyaraitu. Yang ketiga al-ishmam, contohnya pada qiraah yang 7 waqwi laya ardu ublai maaki ablai. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama. Terus di sini ada perbedaan mu'al dengan mu'tal. Kalau mu'al itu ain fi'ilnya bisa berubah menjadi alif. Sedangkan kalau mu'tal tidak bisa. Uwiro. Wa in bisnakin khifal lafsin yutana wa mali ba qad yuralin nawi hab wa in wawharwaatin in harfu syartin yajimu fi lain bisyakin jarun wa majurun mutalib bi khifa alati bahru jar syakin isim majurun bi ba wa alamatu jarhi al kasra ad dhahir al akhiri khifa fil madin mabnun. Bi khifa khifa fi'lun madin mabniun lil majhul wa huwa fi'lu syarat lin lafsun na'ibul fa'il marfu'u 'alamatu rafi'i ad-dhamma dhahira 'ala akhihi yujtanab fi'lun mudhari' mabniun lil majhul wa 'alamatu jazmi as-sukun fi'lun madin mabniun lil majhul wa huwa fi'lu syarat. Wafi mali jazmin jazmin lafsun naibul fa'il marfu yujtana fil mudhari mabnun lil majhul wa wa jawu syarat wa naibul fa'il dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu yadu ila syakal wa ma syakal. Wama wawa harfa atin ma isim mausul ma buniyun ala sukun. Ma isim mausul ma buniyun ala sukun fi ma rafin mubtada. Aliba la mahfrujar ba jar ma jurur muta'alik bi mahduf silah. Waqad harfa taklil yura fi'lan mudhari ma buniyun lil majhul. Wa alamatu rafi adam al muqaddarah. Wa ma'a ibn fa'al damir mustatir fi jawazan takbiru yadu ila ma al-masul wa jumlah fi'il fa'il jumlah fi'il wa fa'il jumlah naibul fa'il fi mahalli rafin khabar. Linahwi jarun linahwi linahwi lam hajar nahwi isim majrur bi lam wa huwa mudaf husulah bi mudaf ilayh yura apabila terjadi kesamaran pada bentuknya maka wajib dijauhkan. Dan apa yang hukumnya ba'a, hukum-hukumnya pada ba'a terkadang dilihat seperti contoh hab, pada contoh hab, hab. Apabila dhamir disandarkan, apabila fi'il thalatsain yang mutalainya disandarkan kepada dhamir yang mutakallim atau mukhatab atau gaib, ada kalanya mutala'inya waw, ada kalanya mutala'inya ya. Dan apabila mutala'inya waw, dari contoh si mutala'inya waw, oh waw, maka menurut musannif wajib di, maka cara membedakannya adalah ketika di, ketika mabni lil majhul dengan makasrah fa fil, fa filnya atau di ismam. Shin tu. Swim tu. Sum tu. Tidak wajib. Muftar. Ibn Malik. Tidak wajib. Menurut si bawah tidak wajib. Dan apabila huruf ilahnya ya, maka menurut musnadif wajib di. Dan apabila huruf aslinya ya, maka menurut musannif wajib di dhammah dan ismam. Di contoh bi itu ya di dhammah, di kasrah, di dhammah, di ismam. Buta ya Abdul. Buta ya Abdul. Nanti itu ya Abdul. Ya Abdul. Oh. Dan pada kata wamali baqodirulin nahab, dan pada kata wamali baqodirulin nahab bahwasannya, maknanya bahwasannya tetap pada hukum-hukumnya pak pada ba'a, dari boleh dari dhammah, kasrah dan ismam, boleh pula hukum-hukumnya pada pak yang mudaf, pak yang mudaf, yang mudaf. mudhaf. Seperti habba. Bagaimana kalau di mati majhulkan? Hibba. Hibba. Atau hubba. Atau hubba. Kalau disandarkan kepada saja ya. Hubtu. Ada di fase. Yang lebih fase pada mudhaf adalah mengkasroh. Ada tiga lugoh. Adapun ada huruf ilahnya tiga terjadi pada lam, maka ada tiga. Tiga sisi. Ro'ya, ro'a, ro'ya. Ro'ya. Ru'iyah. Ru'iyah. Ru'iyah dari ru'a. Ru'a, ngerti kan? Mali fa ba'ali man ainu tali wa ma ma isim mausul mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada lifa jar majrur muta'al jar majrur muta'alliq bi mazhub silah silatul mausul lima fa mudhaf ba'a kusida lafzu mudhaf ilaihi lima lamul jarah ma isim mausul mabni ala sukun fi mahalli jarin isim majrur wa jar majrur mutalliq mazhub khabar mubtada al ainu mubtada marfu ala mutarraf yadum mutazahiratu ala arihi tali fi'lun mudhari wa fa'ilu dhamir mustatir fi jawazan takdiru hiya ya'ud ila al ain fi ikhtara wa anqada fi ikhtara jar majrur mutalliq bi yali bi tali wan qada wa shibhin ma'tufani ala ikhtara shibhin yan jali fi'il mudhari wa fa'ilu dhamir mustatir fi jawazan takdiru huwa ya'ud ila shibhin wa jumlatu fi mahalli jarri na'at li shibhin. Dan hukum-hukum yang ada pada ba'a ada juga pada apa yang diikuti oleh ain fi'ilna pada ikhtara wan qada dan keserupaan pada apa yang menyerupainya dengan jelas. Ditetap min jawa dari bolehnya mengkasroh ain fi'il apa yang diikuti dari ain fi'ilnya ikhtaro wan qada ada tiga sisi mengkasroh, mendomah dan mengismam. Adapun yang mendomah seperti ukhtura unkuda mengkasrohnya seperti ikhtira, inqida. Adapun mengismam seperti ikhtira atau inqida. Maka As-Satibi berkata tentang tata cara ismam. Pertama, mendomah domu syafatain manut ki bilfa, yaitu dengan ikhtira. Domu syafatain ma ikhlasil kasrah, yaitu ikhtira. Yang ketiga, mendomah domu syafatain ma qobla nutqi bihima, yaitu seperti ikhtira. وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري أخترى القصر اختيرا Belum dah? Gak gunakan. Wa qabilun min dzarfin aw min masdarin aw harfi jarrin ya basin hari. Qabil mubtada. Terus min dzarfin jar majrur mutaalliq bi qabil aw harfi atrin min masdarin jar majrur aidan aw harfi jar ma'tufun bi dzarf. Ini abatin jar majrur mutaalliq bi hari. Hari khabar mubtada. Dorof dan jar majrur dan masdar bisa menggantikan posisinya maf'ul bih apabila cocok. Matikan fa'il. Apabila tidak temui maf'ul bih. Syaratnya adalah salih qabilan linniyabah, ai salihan laha. Ini cocok untuk menggantikannya. An yakuna mukhtasan wa an yakuna mutasarrifan. Dzarf yang keluar dari nasab al-dzarfiyah kemudian bisa dimasukin, dan keluar dari jar dengan min bersamaan dimasuki amil-amil yang banyak seperti zaman, saah, waktu. Sirtu sirtu yaumal jum'ah, siro yaumal jum'ah, siro yaumal jum'ah. Hanya kuna mutasarrif. Mutas. Cocok untuk menjadi idhofah. Malaya. Dorof ya tadi. Dorof. Hanya. Sekarang masdar tadi. Tadi dorof, sekarang masdar. Sekarang masdar. Yang menerima idhofah. Yang mutasarrif. Mukhtas min masdar. Ma yakhruj 'ala nasbi 'ala dzarfiyah ila at'athur bil awamil al mukhtalifah. Dorob dan kital. Dorob. Duriba dorbun. Syadid. Mutasarrif. Muqtas, muqtas. Muqtas alal adad. Adad. Nah, ada no. Duriba darbun. Duriba talatuna darban. Darbatan. Duriba darbun. Shadidun. An yakuna ma'rifatan. Harus ma'rifah. Muhtas. Ma'rifah. An yakuna harful jar mulaziman lil wahid faqat. Keadaan muz dan munzu. Zaman. Alla yakuna harful jar di mana ta'lil, lamu ta'lil. Wa min. ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به مقدر وهو عطفة لا نفية ينوب في المضارع مرفوع بعض فاعل ينوب وهو مضاف هذه اسم شرح مضاف إليه إن شرية وجد في الماضي المجهول مجهول في محل جزم في الشرط في لفظ جار ومجرور جار ومجرور متعلق بوجد معمول نائب الفاعل وجد به متعلق جار ومجرور متعلق بمفعول وقد يرد وهو عطفة قد حرف تقليل يرد في المضارع مرفوع وسكن لضرورة بعضها وجواب الشرط محذوف تقديره على كلام السابق فلا ينوب بعضها dan tidak menggantikan selain ini jika selain ini itu masdar dor jar majur sebagian dari tiga perkara ini dorof jar majur masdar tidak menggantikan dari fa'il apabila didapatkan maf'ulun bih apabila didapati pada lafaz maf'ulun bih dan terkadang datang naibul fa'il Pendapat Basriyin selain Akhfas, apabila ada fi'il apabila didapati setelah fi'il yang mabnil majul maf'ulun bi masdar dzaraf jar majur, maka mesti sebagai naibul fa'ilnya naibul kedudukan fa'il. Mesti menduduki naibul fa'il sebagai mazhab orang masrah adalah jika pada satu kalimat itu ada maf'ulun bih, masdar, dzaraf dan jar majrur, maka wajib maf'ulun bih itu menggantikan posisi fa'il. Apabila datang setelah fi'il yang mughayyar shighah maf'ulun bih, dzaraf, masdar dan jar majrur, maka pendapat orang Basri, Basriyin adalah wajib menjadikan maf'ulun bih sebagai naib fa'il. Pendapat orang Kufah yaitu boleh menggantikan selain maf'ulun bih dari masdar, masdar, dzaraf dan jar majrur walaupun ada maf'ulun bih di sana. Walaupun walaupun selain maf'ulun bih ini mendahului maf'ulun bih atau diakhirkan dari maf'ulun bih. Pendapat Akhfash dirinci, jika ada pada satu kalimat yang atau jika datang setelah fi'il mughayyar shighah itu maf'ulun bih terlebih dahulu kemudian dzaraf, jar majrur dan masdar, maka wajib maf'ulun bih dijadikan sebagai fa'il. Ataupun jika maf'ulun bihnya diakhirkan dari fi'il mughayyar shighah, yakni datang setelah fi'il tersebut dzaraf, masdar dan jar majrur, maka boleh dengan dua sisi jadikan maf'ulun bih sebagai naib fa'il atau masdar atau dzaraf atau dan yang lainnya. Qala an-nazim rahmatullahi alaihi wa bi ittifaqin qad janubu tsani min babi kasa fi maltibasuhu umin law harfu sinafiyah atau waw sinafiyah bi ittifaqin jarun wa majrurun muta'alliqin janubul ati al ba harfu jar ittifaqin mujrurun bil ba wa alamatu jarri al kasra al akhirih qad harfu taqlilin yanubu fi'l mudhari wa marfu'un li tajarrudihi 'ala an-nasibi wal jazim wa 'ala matrafi dhammatu ila akhirih. Bidukun yanubu maf'ul athani fa'il marfu'un wa 'ala matrafi dhammatu al-muqaddatu 'ala al-ya'i mahdhufa 'ala dhurriyya athiqal min babi jarun majrur muta'alliqun bi mahdhufin hal. Kemudian kasa wa huwa mudhaf kasa yusad biha lafdhuhu mudhaf ilayhi majrurun wa 'amatu jarri al-kasrah al-muqaddarah ala akhirih ma'na dhurriyya ashghal mahal bi khatl hikayah fima tibasu min fima jarun majrur muta'alliq bi yanubu as-sabiq fi harf jarrin ma ismu mausulin mabniyun ala as-sukun fi mahalli jarrin bifi iltibasuhu mubtada marfu'un bil ibtida wa ala matrafi dhammatu ila akhirih wa mudhaf wa ismu mausulin ismu mausulin. Naam. Kama qult. Kama qult. Ismun mausul ma ismun mausulun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin bihi iltibasu mubtada marfu'un bi ibtida wa 'ala matrafi dhammatu ila akhirih wa mudhaf ilayhi dhamir mutammin idhaf fi mahalli mudhaf ilayhi wa min fi'lun ma ghayra sighah mabniyun ala al fathi wa sukun al darurah wa nabil fa'il dhamir mustatir fihi jawaza tadruhu wa ya'udu ila iltibas wal jumlah fi'liyah في محل رفع خبر والجملة اسمية من مبتدأ وخبره في محل جملة صلة لا محل لها من الإعراب ومنع البيت dan terkadang menghentikan dan terkadang maful kedua dari bab kasa menghentikan dari fa'il jika tidak ada kerancuan padanya. Di antara contoh yang tidak ada kerancuan padanya adalah u'tiya amrun jubbatan atau u'tiya amrun jubbatun. Di sini jubbatun maf'ulun bih kedua dari bab kasra yakni a'ta dijadikan sebagai maf'ulun bih naif fa'il dari u'tiya. Dan contoh pada yang dan contoh yang ada kerancuan padanya adalah u'tiya zaidan amrun. Di sini wajib di sini adanya kerancuan. Maka wajib jadikan maf'ul bih yang pertama dari bab u'tiya sebagai naib fa'il. Maka dikatakan u'tiya zaidun amra. Karena masing-masing dari keduanya bisa menerima dan bisa diterima. Bisa sebagai pihak yang menerima dan bisa juga yang diterima. Kemudian في باب الظن وأرى المعنى اشتهر ولا أرى معنى إذا القصر ظهر في باب جار مجرور متعلق باشتهر الآتي في حرف جر باب اسم مجرور بفي وعط وعلامة جره الكسر ومضاف ظن قصد لفظه مضاف إليه وأرى الواو حرف عطف أرى معطوف على ظن المنع مبتدا مرفوع واعترف الضمة اشتهر فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يعود إلى المنع. والجملة الفعلية في محل رفع خبر مبتدأ. ولا أرى معنى إذا القص ظهر. الواو حرف عطف لا حرف نفي. أرى فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناس والجازم. وعنة رفعه الضمة المقدرة. منع من دوره الثقل. منع مفعول به منصوب. وعنة النسب الفتحة إذا ظرف لما يستقبل. القصد مبتدا. القصد فاعل لفعل محذوف يفسر ما بعده. والتقدير إذا ظهر القصد. ظهر فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستر فيه جواز ذكره هو يعود إلى القصد. وجملة فعلية لا محل لها من الإعراب وهو تفسيرية وهي تفسيرية. يقينية. دو مفعول. Dan maknanya adalah telah masyhur di kalangan ahli nuhah, di kalangan para ahli nahu, bahwasanya telah masyhur di kalangan nahwiyun larangan pada bab dhanna dan ara untuk menjadikan yang kedua iqamatus tsani pada zona dan juga ikomtus tani wasalih pada aro sebagai naif fail. Wala aro manan idhal kusuhar. Dan saya yakni Ibnu Malik berpendapat tidak mengapa apabila tujuannya itu nampak, maksudnya itu jelas. Yani wajib iqamatul awal, yani menjadikan yang pertama itu sebagai nim fa'il dan melarang iqamatul tsani pada bab dhanna dan juga bab, dan iqamatul tsani wa tsalith pada bab ara. Fatakul ulima zaidun qa'iman. Ulima zaidan qa'imun. Dikarenakan murattabatun. Dikarenakan mubtada, aslinya adalah mubtada. Martabatnya mubtada lebih didahulukan daripada martabatnya khobar. Dan juga karena martabatnya dan para contoh aro u'lima zaidun farosahu musrojan, farosaka musrojan, maka tidak boleh mau katakan u'lima zaidan farosuka musrojan atau u'lima zaidan farosaka musrojun. Dan satu kom ada yang ada perbedaan pendapat, yaitu boleh ila annahu la ta'ayyan iqamatul awal. bahwasanya tidak mengapa, tidak wajib, wajib, tidak dia wajib mendudukkan yang pertama jadi naib fa'il. Adapun pendapat yang lain, tidak pada bab dona ataupun bab, tidak pula pada bab aro. Dengan syarat tidak adanya kerancuan. Adapun pendapat yang lain harus iqamatul awal sebagai naib fa'il. Wama siwan naibi mimma ulika birrafi nasbu lahu muhaqqaqa. Waw atifah ma mausulah fi mahal fi, wa mausulah fi mahal rafin mubtada, mubtadaun awal. Siwan naibi mimma muta'alliqani bi mahdhuf silatuma. Ulika mimma ulika mimma jar majrur muta'alliq bi mahdhuf silatuma aidan. Silatuma al-awwal ulika silatuma ats-tsaniyah. Bir rafi'i jar majrur muta'alliq bi qawlihi ulika. Bir anasbu wal jumlah fi'liyah min ulika wa naibu fa'ili lam hal min i'rab silatul mausul. Anasbu mubtada'un tsani lahu muhaqqaqa lahu jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar mubtada' tsani wal mubtada' tsani wa khabaru fi mahalli raf'in. Muhaqqaqa hal min al-khabar al-masuq min al-mubtada' tsani wa khabarihi. Dan selain yang digunakan untuk naibul fa'il pada muta'alliqat fi'il majhul, maka hukumnya harus tetap nasab. Muta'alliqat amil majhul, maka hukumnya harus nasab. Dikarenakan naibul fa'il adalah pengganti dari fa'il, maka hukumnya, hukum yang berlaku pada fa'il juga berlaku pada naibul fa'il, yaitu fi'il yang merfa'akannya hanya bisa merfa'akan satu ma'mul, dan ma'mul-ma'mul yang lain dari fi'il tersebut tidak bisa sekaligus dirfa'akan dengan fi'il yang sama. Contohnya, pada contoh Zuriba Zaidun Zorban Syadidan Amamal Amiri Yaumal Jum'ah, yang digunakan di situ ada empat ma'mul yang muta'alik dengan Zuriba, yang digunakan sebagai naibul fa'il hanya Zaidun. Ada tiga muta'alik yang lain, muta'alik yang lainnya dinasob, ada yang sebagai maful mutlak, ada yang dinasob sebagai maful fi. Besok gilisannya apa? Bagian siapa? Morojah. Abdan, untuk morojah besok ya. InsyaAllah kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu bab isyghal al-amil anil ma'mul. Untuk pertemuan sekarang kita cukupkan sampai sini. Subhanallah, alhamdulillah, syukurillah, ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.